illa illa kal demem gidene bye bye. Ha bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok. Çok içmiştim hiç halim yok. Artist olmuş narsist o, şimdi en artisten kapris bol. Bu ne halin, yarın varis çok. Gönder gelsin tarih sor bol. En tarin tok kalbin yok, bak en narin son zalim yok. Hiç baş ağrım zamanım yok, bak ağrırsa çağrın yok. Bir bağırırsam dağılırsın bol miktarım karın ağrısı. Öl karımdan marum kal, var karımdan mağdurlar. En bağrından ağrım var, benim endamımdan karın var. İç çok basit, bunun adı dip sol money. Gerek büyük soğuk varil, içerim King Kong gibi ey. Hiç az değil, bir ton asit her gün insomnia. Artı hip hop müzik saatim tik tak tik tak. Çalar sabah 9, bense bas bas bas. Ertele oldu 19, dostum bas bas bas. Zaten birisi de oyun konsolum, son ninja kılıcım, son topuz bu süper güçlü Son Goku. La la la la taviz illa illa kal demem gidene bye bye. Ha bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok. La la la la taviz illa illa kal demem gidene bye bye. Ha bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok. Bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok. Piyasanın narsis artistleri gibi ben de manyaklık hapis yok. Ama hakkım var disco. Genç kızlar var hali soprak gibi, bildiğimden taviz yok. Bu rapçilere tavizim yok. iPhone kameralarına oynar onlar Paris Hilton. Bugünlerde alkol sorunum var, sesin yok. Gibiyim içmek bir eylemdir ve benden daha aktivist yok. Sistemi sikiyim, düşüremez ki o bizi küçük. Ben sadece bir solistim, düşünü yaşıyorum, birazcık sofistikçim. Bütün bu konuda politik, yine de kendime diyorum pozitif düşün. Düşünemiyorum pozitif çünkü peşime narkotik polisi düştü. Zihnim hala Olimpos diyor çünkü zihnimde polis yok. Ama yemin olsun sikeceğim sistemi, kazanana dek tam kondisyon. İstediğim pozisyon, çünkü bir patron olmak dururken olamam minik bir ofis boy. La la la la ratatatatay. İlla illa kal demem gidene bye bye. Ha bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok. La la la la ratatatatay. İlla illa kal demem gidene bye bye. Ha bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok, bildiğimden taviz yok.